İnsanlardan kimi vardır ki, Allah'a inandık derler. Fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratıldığı zaman, insanların ezasını Allah'ın azabı gibi tutarlar. Rabbinizden bir yardım gelecek olursa, andolsun ki, biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanları daha iyi bilen değil midir?